się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pokonała rywalkę w nieco ponad godzinę. Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. Ponad 100 strażaków gasi pożar składowiska śmieci w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Śniadanie dodaje energii i karmi mózg. Specjaliści radzą, by na lekcje nie iść z pustym żołądkiem. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open. Polka, obecnie numer 2 światowego tenisa, pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową w dwóch setach 6-3, 6-1. Pojedynek trwał nieco ponad godzinę. Świątek, uważana za faworytkę przed turniejem, dotarła do swojego czwartego ćwierćfinału Wielkiego Szlema w sezonie. Czytamy w relacji portalu Yahoo Sports. Dla rozstawionej z numerem 2 zawodniczki było to znacznie bardziej komfortowe zwycięstwo niż w poprzednim meczu. Świątek przejęła kontrolę, wygrywając 3 ostatnie gemy pierwszego seta. Pięciokrotnie przełamała Aleksandrową i straciła tylko 8 punktów przy pierwszym serwisie w tym meczu, pisze na gorąco dziennik New York Times. Rywalka Igi Świątek, z wyjątkiem początku pojedynku, nie miała w tym spotkaniu nic do powiedzenia. Co ciekawe, zaraz przed pomeczowym wywiadem, jeszcze na korcie, nasza tenisistka wysyła SMS-a. Prowadzący rozmowę w pierwszym pytaniu zapytał, z kim tak szybko po meczu chciała się skontaktować. Just my coach. Pisałam do mojego trenera. Chciałam się zapytać, czy jest może dostępny jeszcze jakiś kort do trenowania. Odpowiedziała z uśmiechem na twarzy Iga Świątek. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prawdopodobnie jutro prokuratura przedstawi pierwsze ustalenia dotyczące katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. Podczas ćwiczeń do pokazów lotniczych maszyna uderzyła w ziemię i eksplodowała. Zginął pilot, major Maciej Krakowian. Zespół prokuratorów wciąż porządkuje dowody zebrane w Radomiu, Warszawie i Krzesinach pod Poznaniem, gdzie stacjonowała rozbita maszyna. Śledczy zabezpieczyli czarną skrzynkę oraz prywatną kamerę zmarłego pilota. Z nagrań rozmów radiowych ujawnionych przez TVN24 wynika, że w dniu katastrofy kontroler ruchu lotniczego na lotnisku w Radomiu pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Prokuratura w środę najprawdopodobniej odniesie się do tej sprawy. Dla prokuratury i Komisji Badania Wypadków Lotniczych kluczowe znaczenie będą miały zapisy z rejestratora, pokazujące pozycję, prędkość i inne parametry samolotu F-16. Całkowite wyjaśnienie przyczyn tragedii może zająć wiele miesięcy. Michał Makowski, Polskie Radio. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie pożaru składowiska śmieci w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Pali się hałda gabarytów. Zgłoszenie strażacy dostali wczoraj około 18:00, mówi rzecznik lubelskich strażaków Andrzej Szacuń. 1/6 zakładu jest objęta pożarem, jednakże tylko hałda śmieci. Żadne obiekty, żadne budynki nie są objęte pożarem. Nasze działania polegają na tym, żeby ograniczyć ten pożar tylko do tej jednej hałdy. Następnie skupimy się na przerzucaniu tych śmieci i długotrwałym dogaszaniu wszystkich zeżyw i ognia. Patrząc na nasze doświadczenia z pożarów również na tym obiekcie, te działania na pewno będą długotrwałe. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 100 strażaków. Słowacka opozycja krytykuje planowaną wizytę premiera Roberta Ficy w Chinach. Szef rządu ma wziąć udział w paradzie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Pekinie ma też spotkać się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. O planowanym spotkaniu Roberta Ficy z Władimirem Putinem poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Kancelaria słowackiego premiera na razie w tej sprawie milczy. Lider opozycyjnego ugrupowania Postępowa Słowacja, Michal Szimeczka, wezwał premiera do odwołania podróży. Podkreślił, że w przeciwnym razie Robert Fico będzie jedynym unijnym przywódcą na uroczystościach w Pekinie, podobnie jak wcześniej w Moskwie podczas majowych obchodów Dnia Zwycięstwa. Podróż do Chin i zdjęcia premiera z północno-koreańskim dyktatorem i Władimirem Putinem ponownie przyniosą nam międzynarodowy wstyd. To kolejny krok w stronę izolacji. W ostatnich miesiącach Robert Fico dwukrotnie spotkał się się z prezydentem Rosji. Jego grudniowa wizyta w Moskwie wywołała falę protestów przeciwko prorosyjskiej polityce rządu w Bratysławie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Przed uczniami rano pobudka i pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Eksperci przypominają o śniadaniu, bo ono dodaje energii i karmi mózg. Anna Wasilewska, specjalistka od żywienia, zdaje sobie sprawę, że dzieci mają różne przyzwyczajenia, jednak jest za tym, by nie wychodziły rano bez posiłku. Śniadania uruchamiają procesy odpornościowe i wspierają nasz organizm. Ale jeśli mamy tutaj jakiś bunt, czy bardzo nie chcemy, spróbujmy od czegoś małego. Może to być garść owoców jagodowych o poranku, która jest bardzo wskazana, pomoże uruchomić ten organizm do działania, a w późniejszym czasie coś więcej, coś bardziej treściwego, wartościowego. Zdrowe śniadanie powinno być wytrawne. Ekspertka odradza słodkie płatki czy musy owocowe. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś gorąco na południowym wschodzie, nawet 31 stopni pokażą termometry. Na zachodzie od 18 do 20, w centrum około 28. W większości kraju może się chmurzyć, padać i grzmieć, bez deszczu jedynie na południu i wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje mi już tylko powiedzieć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa, audycja, która stara się wytyczyć jakieś szlaki w tym, nawet nie wiem do końca jak to nazwać, w tym wszechświecie, którym stała się forma wypowiedzi znana jako rap przez ponad 50 lat już swojej bytności na naszej planecie i rozlewania się od Nowego Jorku po najdalsze części globu. Dziś znów są tutaj ze mną goście w studiu, ale zanim ich przedstawię, to jeszcze przywita się z Państwem ojciec chrzestny, albo może nawet dziadek rapu, Rudy Ray Moore. They want to ridicule God and praise his apostles, yeah. Father figures is feminine, I turn them all into fossils. I am rocket fuel. You niggas is over the hill like Chavez when he fought Casa Zoo. I rubbed the carpet, I want static. I don't know why I put these ski masks on my arms. I never wore one, Nigga, I was afraid to rob, I never sold one, Condom, I don't think I ever wore when I been took my shahada, but I probably eat pork again. They say, T-Money can sit up, but he'll probably never walk again. You niggas ain't artistic, you're autistic. So am I, but my autism is artistic. They gonna try to play you into a tub of ass like Patrice Lumumba if you ain't with the Bayakun, but have you thinking it's okay to lose from prepubescence by giving trophies to the losers? They'll befriend you just to condemn you, make you think you did something wrong, like the transgression was spontaneous and they didn't intend to. Fuck these old hoes with new shit on, trying to camouflage it, they finished. Summertime, my stomach bigger than the ass, you just had light ball a couple weeks after Christmas, bitch. Maya Bennett sitting on the beach chair trying to school a young one how to play a rich nigga out some paper. She ain't gonna do nothing but get fucked and laughed at like the rest of y'all. A mitigated girl, how many of y'all that take to kill Caesar? Don't be foolish like Brutus and cut your nose up to spite your face, son. Gonna come to the table with nothing, believe it more than most, cause they took a little off everybody's plate. If your vision is blurry, how you expect me to see it? If you write in invisible ink, how you expect me to read it? Your life don't mean much to me, scrap. You won't leave if you tell me you'll be back. Grand plan when left, now you shot in a botched robbery, blood. Come out dark as Coca-Cola so you know the bullet hit an artery, the other one knocked his cognitive skills out if he survived. Him talking again ain't got nothing to do with willpower. Fucked up tape, I dare you to scream. Keep your mind on what I tell you, I dare you to dream. Eva told me the dope is a 10, it's a creeper, she ought to know. She been shooting up since niggas was wearing beepers. I'm like, Rudy Ray Moore and Versace, that's velour. You know how many blocks I commandeered, my nigga. That's why I laugh when I hear you weird niggas telling your curb story minus the details. With a venom you can only have when you in 11 months with no mail. I'm a walking contradiction, a paradox, a oxymoron. It ain't a beat invented I can't walk on. Where you say you from again? Cause my man and them from over there never heard of you, I should've known you was bluffing. Cause if you live how you said you live, they would've murdered you, huh? Rob me who? Here's your cue. Be faster than the speeding bullet when I snatch that pistol from you, like Bishop did you. What's his name, kill? What's his name, mom? In and out of one building cause you couldn't cross the street, right? Like, you know what the fuck is going on with it? I'm explaining to you what it is you couldn't decipher. Cause you're not from this. You know what I'm saying? Talking to a nigga who, my father's a crackhead, but the nigga's a semi-genius. And then he was a gangster from the 70s that starts smoking woolers, but niggas still a property receivers, knowing not to be mischievous. But we got to eat, so we gotta cheat the law, watching these streets feed us. When we got a peak where the grass greener had it seemed, everything sweeter. I'm from where the repeat offender limousine was a 17-seater. I'm from where the main thing that we had never seen was a pathway to lead us. But I seen winners when my role model was a cold kerosene heater. Fiends caught cellophane fever. If it gave another man a seizure, we would just develop amnesia. Feel nothing like anesthesia. Gross negligence, most malicious, foul shit, juvenile childishness. Flip a G-pack, lucky if you get a buck out of it and all counterfeits. Sick part is just the little kids' hearts be the ones with the most calluses. God forbid anybody dare show challenges. Zero tolerance, here go to manifest destinies. Here go the hammer that's next to me. Yeah, yo, you could pull that card, act hard, catch a vasectomy. When your man had stepped to me, I told him I would deal with all y'all separately. Information going be the death of me. Ignorance is almost ecstasy. Less you clever, you will never wonder how the God let man take us under till you win a tundra. And you try to grow an onion from Olympic hopeful level hunger. I would think deliverance would never come till a drum spoke for everyone among us. I was mummified when a nigga tongue was tied. Now I'm putting up forever numbers as I live my truth. Color my move, mock move, I do rock oof. That's discipline. Y'all birds living in the pigeon pens, palm my roof. Niggas say less till you say more. I'm not the one to make a name on. Or the name you should take in vain. I don't play war. I Rudy Ray Moore. Time flies, my nigga. The street is like sniffing a bag of dope and waking up 30 years later. That's how much time it flew. Why you think so many niggas go to state prison? They got dope habits because the time just go. When you see the niggas that didn't go to jail and didn't get years, and this is all they got left. Go sit here. Look up a dope fiend, 7 years in open wounds. In a 5-year increment, you understand? I gotta chase you around. I give you 5 bundles. You trying to hop on the bus with a nigga bundles. You understand what I'm saying? I gotta hop on, yo, save my money, give my money. Stop it for all kind of crazy shit, bro. And this nigga was handling millions. Errol Holden i gościnnie Blackfoot, Ruby Ray Moore się nazywał ten utwór. Nowojorski raper. A czemu leci piosenka w tle? To niech poleci już cała. Ona jest kompletna, nie do podjebania. To jest moja sfera. To jest moja sfera. Kalkuluję mimo tego, każdy liczy na każdego. Spójna całość, w której żyję, pozwala mi tworzyć przełom. Wokół mijam stare mordy, chociaż ciągle inny rejon. Zapas leje zimne bomby, by do końca trwało dzieło. Ono trwa i będzie trwać w nieskończoność. Gdy jesteśmy razem, tworzymy wspólną świadomość. Każdy jest na równi, żaden nie jest jak jegomość. A przy hektolitrach wódki nadal została przytomność. Myślę o tym, co dalej. Myślę o tym, co teraz. Myślę o moim planie. Myślę o jej potrzebie. Kończę nowe nagranie, zaraz będzie premiera. Nieważne co się stanie, nie chcę rzucać na zegar. Nie chcę rzucać na wiatr. Chcę być człowiek na medal. Żeby nie istniał dach. Sufit sam się rozleciał. Zanim strawi nas piach, lekko będzie nam ziemia. To dla tych, którzy są i dla tych, których nie ma. To jest moja sfera, ze mną moja zgraja. Ona jest kompletna, nie do podjebania. To jest moja sfera, ze mną moja zgraja. Ona jest kompletna. To jest moja sfera. To jest moja sfera. To jest moja sfera. To jest moja sfera. To jest sfera UPA i Marceliego Bobera, którzy już są ze mną tutaj w studiu i tak rapowo ten utwór od razu wjechał bez przedstawienia, więc teraz się witam z wami, panowie. Cześć. Cześć, dzień dobry. Siemanko. Płyta wyszła niecały tydzień temu i o płycie na pewno dużo sobie dzisiaj pogadamy, ale ja dopiero co wróciłem z 3ery, na której z tego co wiem wy nie byliście w tym roku, ale znacie inicjatywę i kojarzycie klimat i trochę bym chętnie pogadał o tym, bo wydaje mi się, że ten festiwal jest osobny trochę od innych i jest takim miejscem, w którym dosyć dobrze widać ten cały rozgardiasz, to nie jest chyba złe słowo, którym dzisiaj jest nazywany rap w tym 2025 i że z jednej strony dla laika to może nie mieć w ogóle żadnych cech wspólnych. Jak ja miałem taki moment, że przeszedłem z jednej sceny na drugą, na jednej był zanurzony mocno w 90sach rap Biaka na bitach Kuzyna, a zaraz obok była taka wręcz hyperpopowa God Wifi. I to może się nie kleić, a jednak się klei. I w ogóle dużo tych ludzi i dużo mam strasznie pozytywnych takich wrażeń z tego festiwalu. Chociażby tego, jak młoda publika tam jest i jak chłonna i chętna i sprawdzająca nawet takie rzeczy jak tam w piwnicy, do której trzeba dojść przez część z jedzeniem, gra Tymek Papior, solo na bębnach i dużo ludzi tam jest i wszędzie jest dużo ludzi. Jak wy wspominacie, 2 lata temu byliście? W sumie to ja byłem rok temu. Wiesz co, wydaje mi się, że jest to miejsce, które gromadzi artystów, którzy tworzą prosto z serca, z potrzeby tworzenia. I tak jak gadaliśmy przed, że masz duży radar na to, to jest tą jedną wspólną cechą, która niezależnie od tego, z jakim gatunkiem jest to pomieszany hip-hop, rap, łączy wszystkich artystów, nie? Że już abstrahując od ziomalskiej atmosfery, która bije na każdym kroku, ten wspólny czynnik po prostu pozwala dobrze się bawić i zbierać jak najlepiej bodźce, niezależnie od tego, czy jest to w naszych gustach, czy nie. Też taką strukturowość muzyki w Polsce to pokazuje, że przychodzą tam ludzie, którzy ewidentnie nie czekają na dane ksywy, albo czekają na 2, 3, 4, a mają jeszcze do wyboru 15 innych, które gdzieś zahaczają o ich gust, więc chcąc nie chcąc po prostu to się rozszerza i tak jak widać było na każdym koncercie, po prostu był full ludzi, nikt nie został tam zapomniany, czy ktoś był mniej popularny, czy coś w tym stylu. Nie, jak najbardziej. To chłopaki z Tonfy serdecznie pozdrawiam, bali się godziny 17, a nie dało się tam wejść i myślę, że trochę ludzi pierwszy raz ich widziało. To, co wspomniałeś o tym ziomalstwie, też jest ważne, bo miałem takie chwile zastanowienia, że bardzo duża część line-upu się pokrywa względem tego, co było w zeszłym roku i chwilę z kolegą Przemasem 88 o tym gadaliśmy, czy być może nie wydarzyło się nic tak spektakularnego przez ten rok. Chociaż są tam rzeczy, które były ważne, jak chociażby płyta Biaka z Kuzynem zeszłoroczna, ale jednocześnie to takie robienie czegoś dla środowiska. Właśnie to, że znowu jedna scena była przejęta, że po kolei Tonfa, Kręc, Cichoń, Ziomcy i że jest to miejsce, do którego oni wszyscy mogą wrócić i przez te ileś godzin pokazać co nowego, to jest też super ważne, wydaje mi się, względem takiego odbijania piłeczki organizator, artysta i odbiorca. To, no, wydaje mi się, że to pozwala też ludziom, którzy znowu przyszli, tak jak opowiedziałeś, na God Wifi, dzięki temu poznać też coś, co może wejść w ich gusta i jednocześnie jest w jakiś sposób powiązane, bo znowu wydaje mi się, że odbiorcy też tam przychodzą nie tylko na same ksywy, ale po to, żeby usłyszeć coś robione z serca, bo to jest najlepszy produkt. Jeśli można tak powiedzieć, a wydaje mi się, że można tak to nazywać, no bo mamy efekt końcowy, efektem końcowym jest piosenka tego całego procesu tworzenia. Stąd też wydaje mi się, że dobrze się to rozwija i dobrą perspektywę pokazuje i też myślę, że na tyle jest to różnorodne, że pozwoli się mieszać bardziej, że może jeszcze za kilka lat powstanie coś pomiędzy właśnie God Wifi a Wiakiem i Kuzynem i może ktoś będzie rapował w sposób oldschoolowy na hyperpopie i to akurat będzie super. Nie wiemy, nie? Nie wiemy, ile ludzi może się tam w ogóle wykształcić, bo też, no nie wiem jak ty, Bartek, ale jak, jako młoda osoba tworząca, jak widziałem jakąś muzykę, to w sensie na żywo, to też mnie to na tyle inspirowało, że czasami tworzyło nowe synapsy w głowie i pomysły w ogóle na tworzenie czegoś, co nie? Też mi się wydaje, że to jest opcja dla artystów, żeby w ogóle mieć możliwość zagrania na festiwalu, gdzie, no nie oszukujmy się, jest to troszkę inne granie niż granie klubowe. Grasz do ludzi, których część może ciebie znać, jednak będzie też sporo osób, które jest po prostu uczestnikiem festiwalu, więc duża scena, dużo ludzi pod sceną, inni artyści, którzy też pokazują swój poziom i ty, będąc artystą, chcesz co najmniej dorównać, ale chcesz dać coś wow, że ktoś wróci do domu i powie, wow, co oni zagrali za koncert, chcę być na każdym już, nie? No, buduje to. Jeszcze dodatkowo to wydaje mi się, że burzy mury. Takie, tak, które bardzo często medialnie są pompowane w komentarzach w internecie, się pojawiają łatwiej i jest tam różne opinie, zwykle nie najmilsze, gdzieś puszczać w ten internet, a tutaj wszyscy ci ludzie są razem i jedni przyszli na bonusa, inni przyszli na God Wifi i oni gdzieś tam się przecinają i może ktoś z kimś pogada i tak dalej. I gdzie ja coraz rzadziej mam taką myśl, że w ogóle można nazywać dalej, czy to rap, czy szerzej mówiąc hip-hop, jakimś środowiskiem czy sceną. Mam wręcz jakąś taką niezgodę, jak słyszę, że dziennikarze spoza tego środowiska mówią, że to jest środowisko czy scena. Uważam, że dzisiaj to jest wszechświat, w którym jest ogrom różnych środowisk i różnych scen. To na takim festiwalu jak 3era mówię, dobra, jest coś takiego. Jest jakieś coś, nas jednak wszystkich łączy i wszyscy chcemy czegoś. Nie wiem jeszcze, co to jest dokładnie. To jest jakieś takie X, które się realizuje pomiędzy ludźmi, pomiędzy scenami. Ale naprawdę chciałem to z wami przegadać, bo pełen entuzjazmu jestem po tym festiwalu. Pojedziesz za rok? Pojadę. W zeszłym roku byłem, w tym roku pojechałem. To jest też tak miło, tak zakończyć te wakacje, które z powrotem w moim życiu się pojawiły ze sprawą dzieci, więc tak jest te ostatnie kilka dni, a później pierwszy dzień do szkoły córkę odprowadzić i hip-hop i dorosłość. No to zanim przejdziemy do następnego wątku, taką piosenkę puszczę. Every single night, best that shit okay. I like. I don't need anything but a G, that's true. It's okay. Just get it, there's only one truth. Come on, I run. I just need sun. I just need sun. You thought you were sun. You thought you were sun. Yeah, it turns out you were nothing. Turns out you were nothing. Okay. Raid 9 i Plastic z albumu Designer, który wyszedł na początku tego roku i jest jednym z moich ulubionych tegorocznych krążków. Człowiek, który dał się poznać jako producent, już od kilku lat dosyć aktywny na brytyjskiej scenie, robił bity dla Fimigero czy Fake Minka, SD Kida i jeszcze kilku osób, a tutaj chwycił za mikrofon i całkiem nieźle mu to wyszło i jakoś tak trzyma to dobry balans pomiędzy ulicą a emocją, a to bliskie mi miejsce w rapie. I my się dopiero co poznaliśmy dzisiaj, więc w ogóle mamy bardzo dużo rzeczy do przegadania, ale chciałem was zapytać o ten brytyjski kontekst, bo jak słuchałem Sfery, to ona mi tak pobrzmiewała trochę tymi rzeczami z tamtej sceny. Wy jesteście wkręceni w to, co się aktualnie dzieje na Wyspach? Ja chyba ogólnie całe życie jestem wkręcony gdzieś w UK, ale to się zaczęło w ogóle od piłki nożnej. Za mało lata, trwa do dzisiaj, jest to cały czas gdzieś u mnie w życiu aktualne. Tata też mi pokazał Londyn, więc za dzieciaka bardziej zwiedziłem tą taką strefę, można powiedzieć, klasyków, które się widzi w Londynie. A muzyka przyszła, kurde, jak zacząłem przyjeżdżać do Warszawy, do chłopaków, właśnie sporo wtedy słuchaliśmy jakichś świeżych rzeczy i to tak... zawsze jak widzę jakiś klip z Londynu, to po prostu mam takie coś, że mówię, jo, ja też chcę tak robić, ale w Polsce chociaż. I ta inspiracja jest taka tak wewnętrznie, że jak po prostu widzę tych chłopaków, którzy tak naprawdę nie różnią się niczym od nas i myślę, że jakbyśmy się spotkali w studio, to nawet w dwóch językach bylibyśmy w stanie zrobić jakiś fajny numer. Londyn, w ogóle wyspy mają coś takiego, że tak jak Ameryka jest duża, tak wyspy są ubrane w garnitur, nie? I mają jakąś klasę w sobie. Nie wiem, rytmika, sposób dobierania próbek, sposób nawet miksowania, jakby to bardzo duży wpływ miało na mnie, jak to robią, bo jest to na wysokim poziomie po prostu artystycznie, co nie? Ora mnie to, tak mówiąc najprościej. Jest to coś takiego, co sprawia, że po prostu pobudza mnie to do działania, motywuje. Jak nie z każdym amerykańskim numerem i z mniejszością amerykańskich numerów mam takie, że słyszę to i mówię, o, rzeczywiście, muszę teraz ja coś zrobić, a brytyjskie niestety, a może istety, robią to poczucie, że nie mogę stać w miejscu, nie? I motywują. To w dużej mierze właśnie przez rytmikę, nie? A to w sumie zaczęło się to też już, myślę, że z dobrych u mnie 5-7 lat, nie, no z 5 max lat temu. W dużej mierze jest to konsekwencją przebywania w otoczeniu miłego ATZ-a. I w momencie, w którym więcej czasu zaczęliśmy ze sobą spędzać, zacząłem bardziej zgłębiać tamto brzmienie, to zacząłem znajdywać w tamtym brzmieniu coś, co jest do mnie bardziej docierało niż to, co chociażby Miłosz mi pokazywał. No i tak, wiesz, klasyką digowania i zainteresowania dotarło do tego, że nie wiem, kto mnie teraz, Cairo Keys, no nie wiem, ja nie wiem, skąd ten koleś robi bity, w sensie ma te bity, ale ten New Jazz, cały ten kierunek, no nic mnie tak nie stawia na nogi, o, to jest odpowiednie sformułowanie. Czy to na siłkę, czy to na gorszy humor, czy to pod jakieś wyzwanie, które jest bardzo mocno stresujące. Nie słyszałem tego, takiej emocji w Ameryce i zauważyłem, że jak nawet nie tyle, że jak oni mogą, to my możemy, ale że my też mamy w sobie pewnego rodzaju tą samą postawę, te same emocje, że mamy tą walkę w sobie, tą taką troszeczkę agresję, ale związaną z nutką romantyczności. Jest to coś, co buduje mega u mnie poczucie niemożności, nie wiem, poddania się chociażby, nie? Chce mi się po prostu walczyć pod to. No to jest ciekawe też, bo ja się zgadzam z tobą w tym, że ja Stanów słucham od pewnie 94 roku i filmy oglądam stamtąd i z żadnego miejsca nie wchłonąłem tyle popkultury jak ze Stanów. Nie pamiętam, kto to mądry kiedyś powiedział, że Ameryka skolonizowała cały świat swoją popkulturą i to im się udało bardzo dobrze. A jednocześnie ja im więcej wiem, tym mniej rozumiem i tym bardziej się czuję obco. A jak już tam pojechałem, to w ogóle mnie uderzyło, jakie to jest straszne miejsce i miejsce kontrastów. A z Wielką Brytanią, chociaż ostatnio słyszałem, że dużo młodych ludzi w Wielkiej Brytanii nie chce, żeby nazywać to w ogóle Wielką Brytanią, bo nie ma nic wielkiego w Brytanii i że wszystkie imperialne sentymenty by należało już spuścić w kiblu i mówić, że ktoś jest z Anglii, ktoś ze Szkocji, a ktoś z Walii. To tam dużo więcej czuję tego takiego ludzkiego po prostu porozumienia z tymi ludźmi. Wiem, o co im chodzi, jak rapują, śpiewają. A jednocześnie tutaj o to chciałem zahaczyć trochę i przejść od razu do kolejnego wątku, bo po tym, jak była scena rapowa w Anglii, taka rzadko słuchana gdziekolwiek, nawet w Anglii rzadko słuchana, bo oni woleli Amerykanów słuchać, wypreparowali ten swój język, czyli grime. Później jakby grime miał jedną falę, drugą falę, drillowe rzeczy się pojawiły, ale wydaje mi się, że ten moment, który jest teraz, czy to będzie Jaunino, Jim Legacy, czy tam wspomniani wcześniej Fake Minky, Fimigero, to jest bardzo ciekawy moment, taki, który mnie trochę, ja od kilku lat już gadam i piszę o tym, że może powinniśmy zrezygnować z nazywania gatunkami muzyki. I to jest coś takiego, nie wiem, czy macie podobnie, że w tych bitach naprawdę i ta akustyczna gitara, i ten synt, i ta podziałka taka nie zawsze rapowa, ciekawe to jest. Oryginalne. Mm. I wydaje mi się, że to jest przewaga właśnie Brytanii, bo już niewielkiej, nad Ameryką. Ameryka cały czas jakby w tym swoim prekursorstwie i zapoczątkowaniu ma pewne standardy, których nie wiem, czy może boi, czy może nawet nie chce po prostu przekraczać. A w Brytanii może właśnie przez fakt tego, że ta jakby trochę to było marginesem wcześniej, oni stworzyli swoje rozwiązania, bo dla mnie, nie wiem, tworzenie jest sztuką znajdywania rozwiązań, niezależnie od tego, co się tworzy, czy tworzysz program komputerowy, czy tworzysz obraz, czy tworzysz piosenkę, to jest sztuka znajdywania rozwiązań w sytuacjach, w których się znajdujesz i dojścia do tego, co ci się rzeczywiście podoba i co działa, co nie? I mam wrażenie, że będziemy zaskakiwani wieloma rzeczami, bo to właśnie mieszanie gatunkowe sprawia, że powstają rzeczy, których bardzo często nie słyszeliśmy po prostu, co nie? Wiesz, sam Fake Mink, co nie? No kurde, yo, 10 lat temu to wyobraź to sobie, a teraz to jest coś, na co wszyscy czekali, nie? A zwłaszcza jacyś tacy koneserzy rapu, bo jest to na tyle świeże, na tyle oryginalne, na tyle inne, że tego chce się słuchać w całym tym balonie, wszechświecie, którym jest rap, co nie? A pokusicie się o to, o co proszę każdego gościa tutaj, to taka trochę jest intelektualna zabawa. Jak w 2025 zdefiniować rap? Marcel już tu też wspomniał dwa razy w sumie o tym, że rap ma iść prosto z serca i w sumie dla mnie nieważne, jaki on jest, byle to faktycznie były jakieś takie wewnętrzne wartości, że ja słyszę 8 wersów danego utworu i ja już wiem, że bym spotkał danego artystę i ja bym się już z nim dogadał, więc myślę, że to definiuje jednak ta prawdziwość. W sumie ona definiuje rap od chyba zawsze, tak mi się wydaje, więc jak ona zostanie i niech artyści przyszli i teraźniejsi się dalej stosują do tego. No też mi się tak wydaje, że ja bym został tylko na szczerości i tworzeniu z potrzeby serca. Czyli bez żadnych formalnych ram. Tak, jakby w sensie z drugiej strony ciężko to obrać, no bo mamy teraz nawet i u nas w Polsce, wiesz, posłuchasz sobie stacji radiowych, w których jakieś są większe playlisty i jakby tam jest taki miszmasz gatunkowy, a to jest jednak rap, hip-hop. No nie wiem, już bardzo ciężko zamknąć w ramę coś, co już dawno wyszło spoza ram, co nie? I wydaje mi się, że jeżeli oprzemy to o tą prawdziwość i tym, że ty się prezentujesz na takiego, jakim rzeczywiście się czujesz bądź jesteś, no bo to też wiemy, jak to różnie bywa. Człowiek się zmienia. Więc myślę, że to jest taka podstawa tego. Szczerość. No, szczerość. Właśnie ja zawsze mam trochę problem z tym słowem prawdziwość, bo jednocześnie znam takie przykłady rapowe, gdzie ktoś nie nawijał prawdy, albo był wiarygodny, nie? Mhm. Taki, że jakby czuć było to wszystko, chociaż to nie była prawda. Wiesz, to też jest i zawsze sztuka. Jest ten element nieprawdy gdzieś tam, albo tego, że jednak mnóstwo ludzi się wcieliło w jakieś takie postaci. To co mówiłeś o zmienianiu się, że niektórzy przyjęli jakąś taką postać i oni na początku byli trochę, kurde, fejkami, jak to się mówi. Ale oni tak mocno to wcielili w życie, że to stało się ich życiem. Ale jeśli chodzi o te kwestie formalne, no to ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, co można dzisiaj powiedzieć. Tak jak przez długi czas to łatwo było powiedzieć. Takie tempo bębnów i ktoś melodeklamuje. No. Dzisiaj to już się w ogóle nie zgadza. Może to też dlatego, że bardzo mocno spopularyzowało się i też rozwinęło muzykę rozrywkową. Zwróć uwagę, że sam rap jak wychodził, to po prostu był w dużej mierze właśnie melo recytowany. W tym momencie już masz artystów, którzy nie dość, że świetnie rapują technicznie, to do tego jeszcze dokładają niesamowite harmonie. To jest tak jakby fuzja. To jest zupełnie, a to nie jest ani śpiew, ani rap do końca, więc to jest fuzja tych dwóch czynności, która tworzy jeszcze to coraz nowszą. Stąd też może to przez tą popularyzację tak ciężko nam, natomiast pytanie, czy rzeczywiście to akurat już w tym momencie trzeba? Myślę, że nie trzeba, ale jednocześnie jakby musimy w jakiś sposób gadać, nie? I też te skróty, że mówisz rap i powielokroć się uświadamiałem w życiu, że gadam z kimś, kto zupełnie inaczej definiuje to, o czym ja mówię i że przez to się nie rozumiemy, więc dlatego to jest tylko w ramach jakby tutaj rozprostowania szarych komórek, jak tu ten rap zdefiniować. Podobało mi się to, co Jerzy Krzyżyk mi w zeszłym tygodniu powiedział, że to jest ciągłe, ciekawe przetwarzanie tego, co było i cały czas nowe. I to się jakoś zgadza względem tych formalnych wytycznych, które już nie sposób zebrać dzisiaj w jakieś ramy. Wszystko wszędzie naraz. I jeszcze jedna brytyjska piosenka. from Putney to Peckham, ready to injure any of my enemies. You know me, the linger, bad man forward, man running over cause he wanna talk shit. I feel it in my chest now, all the pain, can't get the vet out. It's been too long, G. Babyfather i Arka, utwór Deep, 2016 rok i wydaje mi się, że jeden z fundamentów tej współczesnej sceny międzygatunkowej, ale jednak z rapowym sznytem gdzieś hip-hopowym. To ważna płyta, wydaje mi się, w brytyjskim obiegu muzyki wiarygodnej, tak to nazwijmy. No a my pogadajmy sobie o płycie, czy w ogóle poprzez to, że pierwszy raz się widzimy, to możemy też gadać w ogóle o rzeczach, które się wydarzyły też wcześniej, więc od czego sobie zaczniemy? Może jak już jest płyta i poleciał jeden utwór z niej, przegadaliśmy wątek brytyjski, to może od tego zacznijmy, skąd impuls do tego, żeby wspólnie, bo już przecinaliście się wcześniej, nie? W sumie ja mam dobrą historię, bo to mega było naturalne, jak w sumie wszystko w życiu płynie, Pantarej. Sytuacja była prosta. Nagraliśmy wspólnie numer na składankę TVB z Wrocławia, przez You Know Me Records wydawaną. I następnego dnia, po tym jak nagraliśmy ten numer, jakoś na wspólnej rozmowie na FaceTime'ie, Bartek mówi, gdybyś jakieś biciki wysłał. A ja mówię, jakie? Wysłał mi jakiś numer. Zrozumiałem, o co mu chodziło. Zrobiłem beat. Nagrał pod to numer i w sumie potem poszło hasło, tymy to chyba płytę musimy zrobić. No i tak poszło, nie? To już kawał czasu temu było, nie? To też się tak rodziło po prostu w momentach, w którym się widzieliśmy, a był... W sumie dalej trwa czas, w którym my się spotykaliśmy. Czasami coś zrobiliśmy, czasami nic nie zrobiliśmy, ale ja zawsze miałem takie wrażenie, że po prostu mi się dobrze z Marcelem siedzi. Nawet jakbyśmy nic nie zrobili, właśnie to sobie pogadamy. Chodzi powiedzmy o pierwszym spotkaniu w miarę możliwości. To było przed Sylwestrem w 2020 roku. Czasami są takie sytuacje, że spotykasz kogoś i masz wrażenie, że go już chcesz, że cię znasz. Pierwszym zdaniem, które powiedziałem do Bartka po przedstawieniu się było: cię już znam. Nie miałem prawa go znać, bo i jego brata nie znałem. Możliwe, że się gdzieś kiedyś przecięliśmy tak, ale nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu, a ja miałem wrażenie, że już go znam. Może to z poprzednich wcieleń? Nie wiem, nie wiadomo. Bardzo możliwe. Albo mamy coś jeszcze wspólnie do zrobienia. Natomiast, no fakt, no jakby bardzo dużo czasu po prostu w pewnym momencie spędzaliśmy ze sobą, a nawet jeśli nie spędzaliśmy ze sobą, to byliśmy w ciągłym kontakcie i to tak trochę od przyjaźni i wspólnej pasji, i wspólnego dążenia do rozwoju. Też my się poznaliśmy w momencie, w którym ja jeszcze nie mieszkałem w Gdyni. mieszkałem z rodzicami w Giżycku. No tak, bo ty jeszcze młody wtedy byłeś. W ogóle poznawanie ludzi, którzy robią muzykę gdzieś poza Giżyckiem, było dla mnie takim momentem, że ja bardzo słuchałem, co ci ludzie mają do powiedzenia, bo czułem, że nie dość, że jestem młody, to jeszcze mało tego robię i każda jakaś taka rada będzie, wiadomo, nie każde rady ludzi od rapu były dobre, niektórych nie chciałbym usłyszeć, ale właśnie jak zawsze Marcelowi pokazywałem jakieś pierwsze numery, to była taka konstruktywna opinia, która nie zawsze była miła i przyjemna, ale powodowało, że ja siadając do następnego numeru miałem tak, że po prostu już jakby z tym bagażem, nawet choćby najmniejszym, siadałem i progresowałem z numeru na numer tak naprawdę, więc... Ale też potrzebne było do tego nagranie 200 numerów. Nie wiem, czy nam się to udało zrobić. Może już jesteśmy blisko. Nie wiem, ale jest całkiem sporo jakby takich, co też nie wyszło i zostały po prostu pokopane gdzieś i zapomniane projekty, to też dużo freestyli. Po prostu spędzaliśmy ze sobą przede wszystkim czas i myślę, że to jest główna siła, która też, ja chyba inaczej też nie umiem robić wspólnie muzyki, że musi być miłość do siebie wzajemna, miłość do samego siebie i ten sam kierunek, w którym idziemy, nie? Łatwiej wtedy, a przynajmniej przyjemniej. O, to jest odpowiednie. To na pewno, to jest moim zdaniem najsłuszniejszy fundament i o to was chciałem zapytać, ale już mi odpowiedzieliście, jak się robi płytę między dwoma miastami, bo dzisiaj mieszkacie w dwóch innych, ale rozumiem, że to lata wcześniej spędzania czasu tak, wspólnego. Tak, tak, zwłaszcza, że zanim jeszcze zaczęliśmy jakoś bardziej wspólnie pracować i nawet pójdźmy jeszcze wcześniej do tych lat właśnie covidowych, to moment, w którym robiliśmy płytę Low Pass, był momentem, w którym ty już też przyjeżdżałeś do Warszawy, nie? Ja pamiętam, ty byłeś w tym czymowym studiu. Tak, tak, ja się przyjeżdżając do Warszawy zawsze miałem coś takiego, że wow, jakby przyjeżdżam, jest robione od razu i jest robione bardzo dużo, a ja się zabierałem do robienia numeru na przykład tydzień wtedy. I zrobienie jednego numeru w tydzień to był dla mnie jakiś wyznacznik, a potem zobaczyłem, że można robić 3, 4 i 10 bitów jeszcze i spędzić w studio, nie wiem, 18 godzin, przespać się 5 i znowu zaraz tam być, więc to mnie nauczyło pracy i takiego, że jakby nie trzeba mieć wyznaczonego czasu na muzykę, tylko po prostu to muzyka wyznacza trochę czas, nie? No. Zgodzę się z tym. To był chyba dosyć ważny z mojej perspektywy, a nie do końca opisany, jak w większość rzeczy w polskim rapie nie zyskuje tej jakiejś recepcji dziennikarskiej pogłębionej, moment, czyli to otwarte studio do Def Jamu w tamtym momencie. Wiesz co, na tamten moment, jak ono nie było też do końca też takie otwarte, to wynikało też ale z tego, później że... zaraz było jeszcze bardziej zamknięte. A, tak. Tak, tak, tak, tak, ale to natomiast... To był idealny moment w ogóle. Tak, to nie? Był idealny moment, bo my podpisując jakby umowę na Low Pass, mieliśmy dostęp do tego studia z racji na współpracę i sytuacja wyglądała tak, że Miłosz i ja marzyliśmy o takiej możliwości, wiesz. Mieliśmy dostęp do miejsca, w którym jedyne, co nas ograniczało, to wyobraźnia. Już nawet nie pieniądze na realizację, tylko my mieliśmy możliwość tworzenia tego, co rzeczywiście chcieliśmy w najlepszych możliwych warunkach na tamten czas, jakie były dostępne w ogóle. Stąd też bardzo, ale to bardzo dużo czasu tam było spędzane, tak jak Bartek powiedział. Bywały dni, że tam, wiesz, po 18 godzin jechało się przespać i wracaliśmy następnego dnia, już, wiesz, obudziłeś się, zjadłeś śniadanie, jechałeś i ty tam po prostu siedziałeś. I my robiliśmy numer za numerem, czasami to wychodził jakiś szkic, czasami cały numer, a przy okazji poznawaliśmy ludzi, bo jak kipiała od nas zajawka, to czy to Michał Szczygieł, czy to Siles, oni po prostu jakby byli wśród nas i w pewnym momencie stali się w jakiś sposób częścią też nas, co nie? Jakby właśnie tą społecznością. i wydaje mi się, że to był jeden też z piękniejszych momentów w ogóle twórczych, który mnie otworzył, bo pokazał mi, jak dużą moc ma tworzenie w momencie, w którym całkowicie się temu oddajesz. Jakby nie jest, w sensie jesteś w stanie robić 10 rzeczy na raz i do tego robić świetną muzykę, nie? Ale nic nie zastąpi całkowitego poświęcenia, już niezależnego od tego, ile zarobisz, czy coś zarobisz, czy ważne, żebyś miał na jedzenie i czystą głowę z tyłu, że jedyne, co masz być, to masz być w tym miejscu i tworzyć, co nie? Takiego nauczyło mnie to oddania się temu, nie? Temu płynącemu uczuciu, temu spływowi świadomości. To, nie wiem, Michael Jackson chyba to powiedział, że on w nocy, jak się obudzi i ma pomysł, to on zapisuje go, bo Prince go odbierze, nie? I ja, wiesz, wiele razy czułem, że to nie było tak, że my wymyślaliśmy, tylko się bardziej czułem takim odbiornikiem, tylko byłem w pełni gotowości do odebrania tego sygnału wszechświata, co nie? Żeby to po prostu przelać w formie dźwięków na nasz świat materialny, nie? No to jest bardzo ważna część historii afroamerykańskiej muzyki, ten channeling taki. Tak, ale to jak często rozmawiałem z artystami stamtąd, którzy mówią, ty, ja tego nie piszę, ja tego nie robię, to po prostu przeze mnie przepływa. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że ja miałem taki moment właśnie i nie wiem jak duchowo to inaczej opisać, ale ja byłem w ciągłym stanie medytacji. Ja też z Miłoszem o tym gadałem i on też, że jakby to był moment, w którym tak jak medytujesz długo, bo ja też, to był też moment, w którym dużo medytowałem, bo jakby ten COVID sprzyjał temu wyciszeniu wewnętrznemu, co nie? Zwłaszcza, że ono było potrzebne w sytuacji, gdzie cały czas zewsząd byłeś stresem bombardowany, co nie? I miałem takie momenty, że ja naprawdę nie wiedziałem nawet czasami, czemu tam idę, ale czułem i później, wiesz, pod koniec dnia wiedziałem, bo byłem tam odebrać jakiś sygnał, albo byłem tam spotkać się z kimś, dzięki czemu, nie wiem, 2 tygodnie później zadziała się jakaś sytuacja, która właśnie też pozwoliła zbierać te sygnały, co nie? I uważam, że w ogóle nawet do teraz, jak my tworzyliśmy płytę, to też nie było to tworzenie za pomocą mózgu samego. Jakby to mózg był narzędziem tworzącym, pozwalającym przekazać to, co nie? Ale to też był channeling wynikający z tego, że sobie siedzimy, dobra, dawaj bicika zrobię, albo jakiś sampelek, Bartek mówił, nie? I tak to powstawało, co nie? Albo czasami ja mówię, no dobra, to nie mamy co robić, to po prostu spróbujmy, nie? I nagle pach, dobra, wiem, wszystko wiem, to już wiem, jak to ma wyglądać, nie? No ta forma ufania po prostu swoim umiejętnościom, ja tak zawsze mam, że nie umiem wymyślać numerów, tylko lubię już na niego spojrzeć, jak go wymyśliłem i sobie zdałem sprawę, że to już jest. I nagrywając z Marcelem płytę, były momenty, w których nie ufałem i to powodowało we mnie jakoś taką, jakieś uczucie takiej niepewności, że czy to jest jakieś, ale potem już jak dochodziliśmy do tego finalnego procesu i słuchałem tego i mówię, gdybym wtedy nie powiedział, że okej, puszczam jakby się i niech to będzie po prostu jakimś moim spływem świadomości ten numer, to nie wyglądałaby ta płyta jak teraz wygląda, no. Trzeba było troszkę się jakby... No mi się wydaje... Chcesz dokończyć? Nie. Bo mi się wydaje, ja sobie to uświadomiłem pisząc książkę ostatnio i taką pierwszą, gdzie się puściłem. Także ja zwykle te moje teksty, wszystkie rzeczy to pisałem tego, że blisko czegoś to było, więc zdanie po zdaniu, a że zwykle piszę o tym, o czym wiem całkiem sporo, to jeszcze upakować więcej tych informacji w każde to zdanie. A tu pierwszy raz się puściłem, no i pojawiła się ta taka sinusoida tego, że fajne, niefajne, fajne, niefajne. Tu bym wyrzucił najchętniej. Jakby ktoś mi nie zapłacił zaliczki, to już by w śmietniku leżało. I przyszli do mojego miejsca pracy, czyli kawiarni Mokotowskiej, jednej koledzy, Alix, Ćpaj Stajlu, Kulpę i Krankol. I całe popołudnie spędziliśmy i gadaliśmy głównie o odwadze. I Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w jakiejkolwiek twórczości. Mhm. Ta odwaga, że te wszystkie rzeczy, które i tak dopóki tego ludziom nie pokażesz, a niektórzy to jeszcze dłużej, jak już pokażą, to jeszcze będą się kłócić z ludźmi, że przecież nie mają racji ci odbiorcy i tak dalej, ale idąc przez tą sinusoidę, ta odwaga tego i właśnie to też wspaniałe zawsze w twórczości kolektywnej, że ktoś ci może powiedzieć, ty już zostaw, fajne. Tak, tak, tak. I bywało też tak, że Bartek mi mówi, nie, wyrzuć, wyrzuć, w sensie zostaw tylko to, będzie spoko, nie? A też nieraz było, że ja mówiłem Bartkowi, ty weź, czekaj, nagrajmy to, ja jeszcze coś, nagrajmy to, po prostu, zaufaj. Odważ się, no. I to jest ważne. I to też to, co powiedziałeś, jest o tyle ciekawe, bo to nawet nie taka odwaga pod względem tego, jak to ludzie skomentują, tylko jak ty sam, czy sobie w ogóle pozwolisz na to, że odważ sobie samemu. Wow, no. Bo, i to też wydaje mi się, że to też jest bardzo w jakimś takim zderzeniu z tą afroamerykańską kulturą, która dużo jest tego channelingu, tego też nikomu nic nie ujmując, ale jednak tego, że dużo ludzi tam po trzech klasach podstawówki, często jeszcze jak sięgniemy do czasów bluesa, to ludzi niepiśmiennych, którzy całe życie pracowali fizycznie i oni po prostu wypuszczają to i ten proces myślowy nie idzie przed tym na pewno. Tak. A my jednak z tej kultury białej, wschodniej, jeszcze chłodnej, wychowani w tym, że od podstawówki myśl logicznie, wszystko układaj, przemyśl i trudniej jest się puścić, dlatego też pewnie używki popularne. Tak, wiadomo, nie? Jakby wiadomo, to nie wiem, chociażby numer Fan, to ja, nie wiem, jesteśmy po 12, ale z 1,5 promila to miałem, jak to nagrywałem, nie? I wiesz, i nie wiem, może trochę wstyd, nie wiem, ale z drugiej strony się świetnie bawiłem i to znowu, ten numer, cała rozmowa, no, jakby to już była sytuacja, gdzie my siedzieliśmy sobie na grillku, świetnie się bawiliśmy u naszego ziomala, Nesza udostępnił nam działkę, pozdro Neszu. Pozdro. I wiesz, siedzimy, zjedliśmy sobie grillka wspólnie, popijamy jakieś tam prosecco i inne trunki i w pewnym momencie powstała inicjatywa, że tak się świetnie czujemy i tak się świetnie bawimy, że coś zróbmy, nie? I nie było to na zasadzie, nie, teraz to trzeba, przemyślmy, o czym zrobimy numer. Ja nie wiedziałem, o czym ja piszę, Bartek tak samo. Bartek, o czym piszesz? Dobra, poczekaj, refren będę miał. Wymyśliłem jakiś refren w miarę na szybko i później po prostu pisaliśmy. Ani jeden drugiego nie kierował, że mamy o tym pisać, tylko we dwóch się w jakiś sposób puściliśmy punkt zaczepienia i daliśmy tym przemówić, nie? Tej sytuacji, która była. I wiesz, może tego nie ma w naszej kulturze, ale jest to w naszym sercu, bo również jesteśmy ludźmi i to myślenie kreuje bardzo mocno ego, stąd też może tak bardzo egotyczni jesteśmy. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Wiesz, zawsze ze wzrostem ego musi ta jakby świadomość jestestwa i bycia tu i teraz wzrastać. Co nie? Chociaż może czasem jest bardzo mocno ukryta, to ona rośnie wprost proporcjonalnie, no bo to tak też skonstruowany jest nasz świat, w którym egzystujemy, nie? To prawda. I posłuchamy, jak brzmi ten Fan. Nagrałem trzy kawałki, wysłałem je mojej Bambi. Ej, ziomek, nie ściemiam, bo to nigdy nie były bajki. Ej, serio, nie ściemniam, bo w nocy liczę baranki. Niby palę Amsterdam, ale nigdy za to karalni. Proste gówno wyszło, nigdy nie byliśmy banalni. Ty słuchasz, jak to wyszło i chcesz tam zajebać dramki. Z moich braci każdy po swojemu farmi. Gdy chcę być czarno-biały, to nabieram barwy. Jeszcze będzie czas, gdy odpalę petardy. Pokażę tym familii, czemu byłem uparty. Mogę nie nagrywać i tak zapisuję party. Moje słowo waży, nawet gdy pada na żarty. To nie jest zabawa, ale troje mnie to bawi. Koloruje swój świat, własny. własnymi kredkami. Typy fej z luzu, wolę się tym bawić. Tak jak małe dzieci, swoimi zabawkami. To nie jest zabawa, ale troje mnie do bawi. Koloruję swój świat własnymi kredkami. Typy fej z luzu, wolę się tym bawić. Tak jak małe dzieci, swoimi zabawkami. Moje słowa ważą, bo prawda cięższa niż złoto. 10k na sobie, choć to nie jest moją cnotą. Wylewam na chodnik, dzisiaj za to co nie mogą. Choć odpiąłem wroty, to mam temat pod kontrolą. To jest mój przyjaciel, a nie jakiś zwykły kolo. Wypierdalaj z kręgu, jak lubisz zaburzać koło. Zarobiłem trochę i nie wydałem na zioło. Jestem w kontakcie z bratem, jak i w kontakcie z siorą. Moja ma słucha i mówi mi